What's up with my heart when it skips a beat? Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. Under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Qui dia passa, any empeny, o si més no, més empeny. En un obrir i tancar d'ulls ens hem presentat el mes de febrer, fred, amb pluja, alguna volva de neu i amb molts reptes per endavant. No serà ni més ni menys dur que el mes de gener, simplement caldrà seguir lluitant per seguir endavant. Si més no, hi ha petites coses de la vida que fan que el dia a dia sigui més planer i ens permeti seguir posant cada matí els peus a terra per emprendre l'aventura quotidiana. I aquestes petites coses poden ser-ne moltes, des d'esperar que sigui l'hora de plegar de la feina per veure la família, fins a veure el partit del teu equip de futbol preferit, o fer un forat per passar una bona estona en bona companyia. La nostra proposta d'avui passa en aquesta línia, concretament en un dels equipaments més potents que tenim a la nostra comarca i que és el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Aquest dilluns se n'ha presentat la nova temporada, on entre d'altres hi brillen amb llum pròpia el gènere del musical i el teatral. Després de 4 temporades, amb les entrades exaurides a Barcelona, el mètode Gronholm retorna als escenaris catalans per encetar una nova gira que arrencarà el proper 19 de febrer a Sant Cugat del Vallès. Jordi Díaz és un dels actors de l'obra. Per inaugurar la nostra gira, perquè l'arrencarem aquí. Nosaltres arrencarem la tercera gira del mètode Gronholm i serà tornar a començar un altre cop aquí i ja veurem si aquest auguri vol dir que encara li quedaran més anys al Gronholm, no ho sabem. Però ja veurem. Jo l'únic que puc dir és que si algú s'ha quedat sense veure-la, doncs que, si us plau, doncs que no se la perdi, doncs perquè són 2 hores d'un espectacle pràcticament perfecte. A banda de l'enginyós muntatge de Sergi Balbel, la programació també compta amb altres propostes del nivell de Primer Amor, amb Pere Arquilluer, El silenci és or, on Jordi Buixaderes i Lluís Soler reciten monòlegs de peles mestres, o la nova proposta d'Emma Vilarassau, Desclassificats, o L'or dels cirerers, que narra la vida d'una família d'origen rus amb pocs recursos. Tot i això, el musical arrenca amb força i ho fa de la mà d'un dels espectacles més aplaudits arreu del món, com és Mamma Mia, que després d'una llarga temporada al Teatre Coliseu de Madrid inicia el proper mes de març una gira per Catalunya. La cantant Mone interpreta el paper protagonista. Si ja ho heu vist, trobareu Mamma Mia diferent, i si no ho heu vist, doncs us sorprendrà moltíssim. És un musical d'èxit mundial, és un musical ple de màgia, un musical senzill, amb un text senzill, que parla de coses, de relacions, de la vida, de l'amor, de l'amistat, de la nostàlgia del passat, també de la il·lusió del present i del futur. A banda d'aquest, també visita l'escenari del Teatre Auditori el muntatge d'Àngel Llàcer, Jerónimo Stilton, un espectacle que combina els protagonistes reals amb projeccions i que, segons Llàcer, fa al·lucinar els més menuts. Agrada molt perquè és un espectacle que utilitzem projeccions, personatges en 3D, aleshores hi ha personatges virtuals que apareixen, que parlen amb els personatges reals, amb els actors, allò allà ara us ho explicarà millor, i aleshores, doncs, clar, els nens al·lucinen, però... A més, nosaltres pensàvem, serà per nens que els petits no els agradarà tant, perquè ja parla de coses que són més, per més grans, però no, venen nens d'any, any i mig, els grans, els pares surten encantats. En aquest sentit, també s'ha expressat Lloll Bertran que el musical dona vida a una bruixa malèfica i que ha elogiat la feina feta per Llàcer. És un privilegi treballar amb aquest home, el carregat a fer amb aquest conte, perquè l'espectacle és fantàstic, el món de la fantasia, la gent surt entusiasmada, però la història en si és molt simple, perquè és el ratolí que quan arriba a casa seva no hi ha llum, es fuma un cop, pam, i comencen a passar coses, realitat, fantasia, no se sap, i llavors quan entra en aquest món hi ha un guia, l'escrivà xinus Escribacius, que és un gripau que l'acompanya, és aquest d'aquí que veieu mà esquerra, amb aquest barret al cap, l'acompanya per tots els reines que han de creuar fins a salvar la reina de les fades. I es van recordar moltes històries, la bruixa fent la maledicció amb la Flor Diana, que és aquesta reina de les fades. Hi ha tot històries que es poden conèixer més o menys, però el bonic és tot la carn, el farciment que hi ha posat aquest senyor i les músiques del Manu Guix, que són extraordinàries. En l'àmbit musical també destaca Nit de Sant Joan, de Degoll de Gom, espectacles d'òpera com El Barber de Sevilla, un homenatge que els amics de l'Òpera de Sabadell faran a la Sarsuela, l'estrena de Carmina Burana de la mà de la Camarata Sant Cugat, o els concerts de Jorge Drexler, Bet, Diango i Diego Cigala. Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. I aquest cap de setmana, qui tingui previst sortir de casa, em sembla que s'haurà d'abrigar una miqueta, perquè encara estem al ple mes de febrer, estem justament començant aquest nou mes, però segur que té moltes possibilitats per fer arreu del territori. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Possibilitats que suposo que van per festes i tradicions, com és habitual en aquest espai. Sí, sí, i viatgem cap al sud avui. Cap al sud? Cap al sud. Cap a... No massa al sud, no? Exacte. Som del sud. A veure. Anem cap a Valls, la capital de l'Alt Camp, sí. Perquè hi ha les decenals. Les decenals. Què és exactament això? Perquè ho hem sentit molts cops, sí. Però no sabem exactament què són. Les decenals és el nom que rep les festes majors de Valls, que bueno, es fan amb motiu de la Mare de Déu de la Candela, sí. Més coneguda com la Candelera. És quan es troba el pessebre. Teòricament és quan es troba el pessebre, sí, sí. Exacte. Sí. O sigui, ahir ja... Perdó, avui es treu el pessebre, o sigui... Avui es troba el pessebre, ja. Sí. Però jo fa dies que el vaig treure ja perquè, per imperatiu legal, que diuen. Sí, exacte. Ja és allò que és inviable, no? Sí. Ja arriba un punt ja que... O el pessebre o tu. I dius, doncs el pessebre fora, tu. Ja, i tu ets el primer, això sí, està clar, no? Sí. doncs bé, les decenals que, bueno, van començar el passat cap de setmana, perquè, bueno, va haver molt de ressò, va haver els castellers... que van aplegar 57 colles d'arreu dels Països Catalans, de castellers, eh? Estem parlant de més de 7.000 persones, que déu-n'hi-do, eh? Que Valls, no sé si heu set allà, però és molt petit, eh? No, a veure, és un poble petit, no és un poble tan gran com altres veïns seus, però bueno, i pel que es va veure com a mínim per televisió el cap de setmana passat, tela. Sí, és el... de fet, a mi el que em va sobtar més de Valls és la plaça on es fan la plaça de l'Ajuntament, on es fan els castells, sí. que bé, que és molt petita i per la televisió sembla molt gran perquè allà, bueno, no hi cap ningú, o sigui, i realment és molt petita i fa pendent, o sigui, que déu-n'hi-do. Però vaja, ara després de... que justament es commemorava la declaració dels castells de patrimoni cultural i material de la humanitat, sí. Doncs era com la festa, diguéssim, de commemoració d'aquesta otorgació, no?, que ha rebut els castellers de Catalunya. I ens tocava, no?, també, rebre una mica de reconeixement. Una mica de reconeixement. Sí. Ah, mira, dilluns mateix, abans d'ahir, es va estrenar aquest anunci d'Estrella Damm a la tele. Sí, que ho sí, diuen sí. Precisament això. És genial, eh? Sí, com els Amics de les Arts. Estrella Damm mai baixa el nivell en aquest sentit i bé, s'agraeix. I justament Estrella Damm és el patrocinador oficial de la majoria d'actuacions que es fan a les festes majors de Valls. Ah, mira, cervesa per tothom. Sí, cervesa per tothom. I bé, es fan diferents concerts aquest cap de setmana, com per exemple podem trobar els Ojos de Brujo, Mala Rodríguez, Paret, La Trova de Kung Fu, Dijous Paella, i bé, altres com també ve Fangoria, Societat Alcohòlica, i Cristian Varela, que ve a punxar també una mica pels més joves, no, diguéssim. Molt bé. Però bé, les alternatives de concerts són genials, perquè venen grups realment reconeguts i bons, i aniran actuant al que es diu la vela principal, perquè es col·loca una vela enorme, una vela de vaixell enorme, portada del Regne Unit, i que es munta, que representarà, diguéssim, com una vela de vaixell amb els seus màstils, i representarà l'escenari principal que acollirà aquests concerts que estem comentant. O sigui que la festa promet bastant, eh? Molt bé. Al llarg de tot el cap de setmana. I bé, el punt culminant, diguéssim, és el dia 10, que es fa, diguéssim, el concert dels 10, de les decenals, perquè actuen, doncs, 10 grups, precisament, durant 12 hores, que actuen durant tot el dissabte, dia 5. I bé, costa uns 20 euros, també amb el patrocini directe d'Estrella Damm, i bé, els grups que venen és de la cultura, diguéssim, dels grups catalans així més importants, i venen, doncs, Jaume Sisa, Els Pets, Gerard Quintana, el de Terranterrat i Elèctrica d'Arma, o sigui que han canviat el nom aquí, Roger Mas també, Els Amics de les Arts, que és el que deien que fa aquest el nou anunci d'Estrella Damm, sí. Mishima, que és, diguéssim, un, que està sorgint ara, ressorgint el, aquest grup nou de la música catalana, l'Axan Buston, Obrint Pas, i Mesclat, i el, els Ballencs, això ja és més local, els Canya Verda, és un grup de balls local, i bé, doncs, que posaran el to més català, més de la terra, diguéssim, en aquesta festa de les decenals de balls. I bé, doncs, promet bastant, perquè és un concert que es dona ressò, eh? Els últims anys es dona ressò, i de fet aquest any se n'ha donat bastantes veus, i bé, ja diem, grups com l'Axan Buston, que bé, tenen molta història darrere, tot i que hagin canviat el cantant ara, els Pets, també un clàssic del sud, de les comarques de Tarragona, sí, i Obrint Pas amb el que comporta, no? Obrint Pas, o sigui, que Déu-n'hi-do, i Mesclat, o sigui, venen grups molt bons, bons, i que si t'agrada la música catalana, el rock català, jo ho recomano molt, la veritat. Molt bé. Sí, sí. Doncs, escolta, és una bona proposta de cap de setmana. Per cert, Mou, Moritz, estic dient altres marques de cervesa per demostrar que no tenim un patrocini nosaltres, Estrella d'Am, perquè hem dit molts cops el seu nom en tan sols 5 minuts. Sí, però, en fi, tenim, ens agrada molt la cervesa, però ens agraden moltes cerveses diferents, eh? Senyors sí, d'Estrella, sí, si volen portar algú. Sí, és el patrocini oficial. Sí, sí. I entra una mica en joc també aquest anunci, no?, que ha fet tant de l'Arsi catalanista. Sí, sí, sí, i tant. També ho havíem d'esmentar, això. En fi, que si els senyors Estrella volen portar algunes cervesetes per aquí a la redacció, ja ho saben, aquí estem, sí, eh? Sí, ja els hi guinyem, no? Els sí, sí. Un guinyet. En fi, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve, si el temps acompanya, i si no, tornem a fer baixa com la setmana passada, i esperem noves propostes de cara al cap de setmana. Molt bé. D'acord? Doncs vinga, molt bon cap de setmana, disfrutar de les decenals que s'hi passi. Molt bé. I parlem la setmana que ve. Perfecte, que vagi bé. Igualment. Adéu-siau. I si el mes de gener ha passat ràpid, el Ràdio Metropol d'aquesta setmana ho fa com un Fórmula 1. Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura han pilotat aquesta mitja hora. I els símils esportius no són cap casualitat ni gratuïts. U, perquè aquest dissabte, quan faltin 10 minuts per les 10 del vespre, arrenca oficialment el nou canal de televisió de Catalunya, Esport 3, que farà les delícies dels que segueixen els esports a casa nostra. I dos, d'aquí a escassos minuts, el Barça juga al Camp de l'Almeria, on es disputa passar la final de la Copa del Rei. Veurem què passa. Nosaltres, mentrestant, anem obrint una cervesa Zeta, no direm la marca aquest cop, i uns cacauets per plantar-nos davant del televisor. Us ha parlat Albert Segura. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Radio Metropol FM.tk.